زامن خنو زامن نو خن وسیم پر زامن حساب دی کنا حسن و حسین ور سرو شیگان ویلی چی بس دا خلق کنا منگ دا تاسی وائیو چی دا پانچ تن پاک دی دا پینز پاتی شوی دی نور کل مرتد شوی دی دا پینز تنو کنی چی نبی علیہ السلام پی سادر واچا ونو طولی دیو سادر دلان دکلا آبا و تاغی وی آبا وی دا آبا والا خلق مسلمانان پاتی شوی دی نور طول کافران شوی دی کنی وی دل تولی قرآن ویلی کنا او نبی علیہ السلام ولی دا غرا وستل نور نو ولی نور صحابہ کرام نو سو ام حدیثین وی گور دی پا مطلب نو پوئی گی دی ذکر آوستو چی خلق وی چی دا دین و سوک منا دی دا نبی علیہ السلام زامن نشتا ابنا انا ابنا اکم یوی لے کنا او نساء یا خوشتا دے کنا بی بیانی دا خوشتا دے پا خپل ہمشتا دے چی ابنا اکم دا سنگ چل دے تو نبی علیہ السلام حسن و حسین و علی او فاطمہ ذکر آبار کل چی اگر کا قرآن ابنا و نساء یاد کل دی وہ دیم پکی شامل دی دیکھ مطلب ہو نہ مطلب چ دام پکی شامل دی اگر کدی تزامن نشی ویلے نو سی دی فنا دا قرآن لفظ عام دے کنا اے خدا مطلب تھا انو معلوم خلق تو جو سی او حضرت علی اے خو زامن کیوں نو کو نسو کیوں نو اس کے نو کنا نہ ویدا پان فسنان فسکم کی داخل لی قرآن دیرو زین کی رونو طویلی کنا چی انفسکم انفسکم خا حضرت علی دے نبی علیہ السلام رونو کنا کسا کنو نو بار حالو انفسنے ویلی نشی اگانو تے نسا رستری دیتے رستری چی معلوم شو چی علی و نبی علیہ السلام بالکل یو شیر فرق پکی نشتا دے یو شیر دے وے ظالمان بیا ول لور سنگ اور کول ہا صاحب بیا دا ول لور شو کنه چي او شي دي خبر کی قران کے گندا خلق دے دیر نجس خلق دے ہا صاحب خبر کی چي دا ور ی دو نہیں کنا اری وی نسوارا او نجران وی چور گمنگ مشورہ کو سبب تا استحال وایو چ مشورہ او کلا خپل مین کی وی چ گورا پیغمبر خود دے کنا حق پیغمبر دے ٹولی خبری دے پیغمبر ای دے نو باہلا و سرنکو زن نخرابو بس دا بہتا ہوئی چی سپا مونگ باندی سک دی نو مونگ آغیتا تیار دی نو بس دا غیوی نبی علیہ السلام ورطوی چی بس خدا تاسو باندی جزیہ مقرر شوا نو جزیہ پی مقرر کر پکال کے سب پیسی ہے اسے کپڑی ہے اسے جامعہ دا بیرا لے گلے دا براتلی دا نجران نہر کال داغی جزیو من لگا لگا زمیان وطوئی انہا زا لہو القصص الحق یقین دا بیان چوشو دا بیان حق دے قصص بیان توئی خا گورا سمرت بیانو شدا غزین دا ول تردید پر دا درش پیتا یا سنم ویلو دوش پیتا کنا یقینا دا غ بیانو بیان حق سنگ حق وما من الہ نشتے حصوک حاجت روا مددگار و کارساز نجیس علیہ السلام دیو نمائی مریم الا اللہ صرف اللہ مسئلہ ثابت شو کنا تا قرآن بیان دا دید پاری چی رازی نو توحید لبا رازی تھا چی نچوڑی رو باسی نو توحید بتی نراوزی قرآن راغلے دے دے پار دے تھا الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم بے شکا چی اللہ زورا اور ذات تے دار چانے انتقام غستیشی خناخلی ذکر دے حکمت تے محلت ورکی فین تولو کہ اسم دین کارکی مخڑی سرد دم رلوی بیان فین اللہ علیم بالمفسدین نو دا مفسدان دی کنا تا جی توحید نمانی سنت نمانی نو دا مفسدان دی دیوی چاو تا چا مفسدان ویلی دی امنگ تو مفسدین وی کنا اوزان تب حق پرس وی کل بیس وی منگ سنگ مفسدین یو نو اے اللہ دا طویلی نو منگ خنو دی ویلی واللہ علیم فین اللہ علیم بلو مفسدین یہ ویلی جنو چلا وی زخپوئے کم پدی فساد کو ان کو باندھے چدا مفسدین دیم مسئلے توحید تردی زی پورے وا تاول نہ تردی زی پورے دین پس مسئلے رسالت شروع کی امن ویلو پر رسالت کے بددی یہودیانو عیسائیانو پنزلس قباحتن بیانی قباحتن بیانی خباستن بیانی پنزلس اول قباحت یہ دار چی بی دی بگور پا دن کی اپا حلالو پا حرامو کے پا جائزو پا ناجائزو کے دخپلو پیرانو او عالمانو خبر امان لی کتابی اتنا استو دمیان نا بس وی دی پوئی گی کنا پا کتابا چی دا دی وی نو جورداز کتاب دے تو چاری با تصوی ناقا بے امان لی حلال بے پی حرامول حرام بے پی حلالول عزی بے تابداری کولا دیو قباحت دکھا تابیداری دخل و احبارو اور رہبانو پا تحلیل و پا تحریم کی دارم بے قباحت دے او دی کی دا مسئلی وضاحت کی امخ کی سر مناسبت تارے چھ نجران والا خلق تنگ شکا نا نبسوی بے زو زو زو کڑی بیران غار لے اللہ رب العزت بھی تو توئے چیز ہے ماں اور گیا مسئلہ واور ہے وضاحت سر نبی ازے کنا تا سبق نہ نہیں راغلی قل یا اہل الکتاب او آیا چے اہل کتابو اے عالمانو تعالو راشے الى کلمت یو کلمی تراشے منتا استاد کلمی دعوت درکو دا سی کلمہ دا سوائم بیننا و بینکم چمون طولو تا اللہ را لے گلی دا تاس تیم را لے گلی دا منگ تیم را لے گلی دا زمونگ ہم دین دے استاس ہم دین دے برابر دا زمونگ استاس پمینس کی منگ ہم داغے ننش اخلاسے دے تاس ہم تنش اخلاسے دے کتاسو ہے جی زمونگ زان لدین دے لکم دینکم ولی دین نا دا طول زائیو دین دے کنا دا کلمہ اللہ ہمیشہ ہر امت ترا لے گلی وا خواہ کما کلمہ دا دادا اللہ نعبد الا اللہ ارے کی خبر دادا چمون با بغیر دا اللہ نہ دبل چا عبادت نہ کرو دبل چا بندگی بن کرو دبل چا تعظیم بن کرو بس ہر کار چ پاری کی عاجزی وی ارے کی تعظیم وی نہ بد اللہ ہی بس اللہ نعبد الا اللہ ارے وی دا خود سر منو بولے تاسو کو رہے نہ چمنگ منگ نہ کو کن رفات تے کو قبل تے کو منگ عبادت کو بالکل اللہ رب العزت تو نہ کنا دغا عبادت نہیں ہے تم ولا نشرک به شیئا دس عبادت تو چن بشری کو اللہ سر سو کو عبادت بکو او شرک بن کو اللہ تب واحد لا شریک وایو نو بل چا تبا الہ نو آئیو کا نخا نئی صلی اللہ علیہ وسلم تاو نبلتان ولا نو شرک بھی شے آ ناغیوی آو بالکل منگا چاری شرک نکو دیکھے امستا سمر گریو خبر واضح نشو خا ندرین نمبر کے خبر واضح شو ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ گورا دا شرک یو قسم داوم دیکھنا چی نبنی سی بازی زمونگنا بازو لرا پخپلی امینس کی خدایان بغیر دا اللہ نا پوش بے وسو پوش پی پوش خدا دی چی خپل احبار او رہبان نیولیو او بس داری ار خبر بے قبلو لاغر کد اللہ دا کتاب خلاف وان نو دی تویلی شو چی تاسو خدا احبار او دا رہبان نا خدایان جو کری دی سورہ توبہ کی بیا رازی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم دین ولی کو خدای تو سره کنا پدی کی اری گډ ورشو نبی اوی چمنگ خو تخدایان ندی ویلی مونگ خو احبار و رحبان تا ٹک دے زمنگ استادان دی زمنگ مشران دی نہ نبی علیہ السلام دم راغل ایمان راول خدا خبر ہے تو حضرت عادی چمنگ خواہ تخدایان نو ویلی چدا قرآن سنگ ہوئی چی اربابن اربابن ارباب بہت نوائی نبی علیہ السلام ورتوی گورا وقی دا علیسو اذا حلل لکم وحرم علیکم فتاخذون بقولهم وی دیب احبار و رہبانو چی بتاست یو شی حلال کچی داخرے کعب مردار و کعب خنزیر و کعب آرسشی و تاسو بخورن اچی دیب تیو شی حرام کچی دا مخورے تاسو بنا خورو وی او دام خکڑی دی نوی دا دا اربابیت دے کنا دا ربوبیت دے کنا دی تا خدای تو بیلی شی دی تو بخصرف دانے چی تو تا سجدی لگے اور اوکو کہنا چی حلال او حرام داغو منی دی ترب بیلی شی دے داغی غمرہ سکارا کو کنا خوا نبنی سی بازی زمونگ ناباز دلرا پخپل میند کی اربابن خدایان بغیر دلانا داوم شرک دیم جی دی تو شرک نوی دا خوی دا مشرانو خبر من دی دا مشرانو خبر خوب خام خامنی خوی دا مشرانو خبری تبا گوری نا مشر بتا توی چی پتی سمندر ورو دانگن تبوی چی خوا پر دانگیو پی داو حدیثو مشهور خوا دکا نبی علیہ السلام یو لخکر لے گلیو او امیری پی مقرر کرے عبداللہ ابن حذافہ عبداللہ ابن حذافہ وی دا سڑے ہو چی اگر کل داغا پر طبیعت کی لکوٹی مسخرافن گونتے ہو دیر خوش طبیعتا گف شپی سڑے ہو چی اورا سے دن آگا لخ کرتے ہوئی ویلے خشاکرہ جمع کہے ناگی وی چی گندے بچہ تا خیرات کئی نو خشاکرہ جمع کہو اور تورتکو چی بامبلش وی وی وردانگے ناگی وی ولی وی ولی زامیر نیم آمیر سیبو او دا امیر خبر او منلی شی نبی علیہ السلام زب تاسو امیر کلے وکن تاو زمان خبر نمالے ناگی وی منگا خو ایمان دا دید پار راوڑے چی اللہم دا ور نبچ کی نمونگا خو ور تا نشدانگلے یا جی کلا واپس رال نبی علیہ السلام تے حالوی کنا یہ گورت نمونگ تا دا سے خبر کولا نبی علیہ السلام ویچی لا تواعت لمخلوق فی معصیت الخالق کہ امیری ہو کہ عرصی خدا و خبر و نشی من لی چل تا اللہ دا حکم خلاف راضی اللہ خوی لی چی وقنا عذاب النار کنا دا سوال کوئے کنا لا تواعت لمخلوق فی معصیت الخالق چکل پہ یو خبر کہ دا اللہ نافرمانی کنا نو کامیری کا وزیری کر سی دا خبر بنشی ونو جا فین تولو پس کچری دی انکار کئی فقول اشہدو بیننا مسلمون نو تاسو اتوائے چی تاسو خو نمانے دا خبر نمانے اگر منگا منلی دی خوا کتاز منگا یو خبر نمانے دا بلن پو منے کنا خوا کما چتا سو اوائے عرض ہے کہ بیننا مسلمون چمنگا مسلمانان یو گور حق پرس دیتا ویلی شکا نن میں سرے زانتا موحد ہوئی وچے کل دا سے دا دے نور و فمینز کے راشی کا نا کل دا سے راپیخ شک چرتا میل مشی اول تا ٹول بیدتیانی ادے پکی آوازی کا نا ادنا سوکتا پوسو کی چیت تو کم جماعت سارا تعلق ساتے نگور دے با کل دیو بند یادی کل با جمعیت یادی کل با کل کا ولی یاری گو تو ہوا ہے چیزو معاہدیم کنا دے شہاد کے ماں دا سو تو ہوا ہے ذکا دیوی فقول اشہدو بی اننا مسلمون تا سو تو ہوا ہے چی خبرام کو نمان اللہ کو زمون پا حق کے باہر دے کی چی سوکتا بوسو کی نو ہوا ہے چی دا مسلمان آن دے دا مسلمان آن دے انگا دین ایری گناہ گواہ شے عرض ہے کہ پدے خبر ہے چھے مسلمانان یو منگا موحدین یو اسلام توحید تو ہوئی کنا در دیو قباحت ہوئی تابیداری وے خپل احبار او رهبان کولا الله دې کتاب کې هر څه به وي نه دغه نشو منلې بس چې مونږ تغیر سویلی دي نو اخته وکړو خصوم دا وی نو چې مونږ د خپلو مشرانو ویلي وو چې ګورې نوی به مولان یې نوی به یې خبرې خو تاسو به زړه راټینګوئ ښه یو شی دی نو دویم قباحت دا و چې دعوی کوله د ملت ابراهیمی چې عمل عقیدې ته وګوره شرک ټول او چې خبره به کوله مونږ په ملت ابراهیمی باندې یو کنه ابراہیم علیہ السلام او زمونگا تولی او دین دے نہ جواب کوئی یا اہل الکتاب اہل کتاب او دے خپل نمنا عبرت واخلے چپ علم مشہور یہ لم تحاجون فی ابراہیم ولی جگڑے کوئے تاسو پا حق دے ابراہیم علیہ السلام کی چپ آغبان دے وسدہ دعویٰ کوئے چاہ یہودیو یا عیسائیو یہودیت و عیسائیت خود تورات و دی انجیل دین دے اور تورات و انجیل خوز نازل شوی دی ابراہیم علیہ السلام کو وقت کے خود تورات و نی انجیل ہو نو نی یہودیت و نی عیسائیت دا سو آئے وما انزلت تورات و الانجیل اللہ من بعدہم ندی نازل شوی تورات و انجیل مگر پس دا ابراہیم علیہ السلام نام ندا خودی رست دینو ندی اتا سوی پا مخ کے بوز ہے افلا تعقلون تاسو کې عقل نشته دا خو د تاریخ خبره ده په تاریخ باندې هر څوک پوهیږي کنه افلا تعقلون کله دې بعض خبرې کې تاریخ نه نه خبره دي کې یو تن ته پوښتنه وکړي دا خلق چې وی چې اصح الكتب بعد کتاب الله البخاري دا چا ویلي دا چا قول لی کہ اللہ دے کتاب نہ پس صحیح کتاب بخاری ویدہ امام شافعی سے ویلی حالانکہ امام شافعی سے پوخ کہ خود بخاری نہ پیدا نہ ہو نہ اگر سنگا ہوئے اگر تو بخاری سے پتا ہو بخاری خود داغا پر شاگردان ہے کہ رت رست راغ لے دے اب یہ بخاری جوڑا کڑی دا ندی کل دا سی چی او خبر ثابتین دیر لرے نسبتو کی خواہ افلا تعقلون انتم هؤلاء دا تاسو چې هم دغه کسان څه شي جګړې کوي او الله وی جګړه مو کوي جګړه خان ده نه پاغه وخت کې خبره چې ګنې تاسو علم یې نه پاغه وخت کې خبره چې تاسو علم نه یې ایسا جت نشتا جګړ نه څه جوړیږي انتم دا تاسو چې هؤلاء دا کسان حاجتم تاسو مخ کی جگڑی کولی فی مالکم بی علم فحق داغ عیسیٰ علیہ السلام کی جتا صلح پی علم و ٹک دا عیسیٰ علیہ السلام وہ پیدا شو انجیل و تورات دا وقت دی وقت کیو کنا نو کد آغا پا حق کی سوائے نو تاسو پی علم شتا فلمتو حاجونا نولی جگڑی کوئی تاسو فی مالکم بی علم پا حق داغ ابراہیم علیہ السلام کی چتا سل پہ علم نشتان واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ خپوئی گی پحال دی انبیاء تاسو نپوئی گی دی پحال باندی اللہ رب العزت یہ بیانی کنا اغداد ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی نو ابراہیم علیہ السلام یہودی او نہ عیسائی ولیکن کان حنیفا مسلما ابراہیم علیہ السلام موحد و مسلمان دا مسلمانان داغو پر دین دی کنا خواہ دی تذکہ حنفا ویلش احناف کم ذکہ احناف ویلش اصل خبر ادا دا خواہ امام ابو حنیفہ جی کم اصول جو کری کنا اگر طول دا ملت ابراہیمی سر برابر دی دا دین حنیفی سر برابر دی ذکہ ہوتا ابو حنیفہ ہوئی دی والی سے بل سکت لی چنا حنیف دا اغلو رواو هاو گورو تا ابو حنیف دا اغلو سلو دا خود قرآن دا دی لفظ نے را غستره چی ولیکن کان حنیف مسلم اغم بچو او پاکو دا هر باطل او موحد وما کان من المشرکین مشرکانم داوی کولن اللہوی نا تاسو دعوه مکوه اغل مشرکان پلار نہ دتلی فمکان المشرکین سوانا اغل پخپل وقت مشرکان سر تعلق نہ دساتلی نہ سولار ہے وہ سر نہ دکڑے داری مجلس کی شرکت نہ دیکھے اتا سویا اغل مونگ پتین باندھے ان اول الناس بی ابراہیم سوال پیدا ہے ابراہیم علیہ السلام پدین اس سوک نشتا بس اللہ وی نشتا دے کنا بے شک اڈیر نزدی دخل کو نہ ابراہیم علیہ السلام تا پاقیدہ کی پدین کی للذین اتبعو اگر کسان دی چیغی ہے تابداری کرے و پخپل وقت کی ناغی ہے اگر ہوتا ڈیر نزدی ہو وحاذا النبی و دا پیغمبر والذین آمنوا وغش مومنان دید دسران دا پا ملت ابراہیم دی دی طول اصول او فرود ابراہیم علیہ السلام دی واللہ ولی المؤمنین اللہ دوست دے مومنانو ذکا چی ابراہیم علیہ السلام تا اللہ خپل دوست پیلیو تو جو سوک دا غمر گرتیا کی نا بدا اللہ دوستانی کنا نا مومنان دی کنا واللہ ولی المؤمنین کل بدی طریقے ذکر کی اللہ دوست مومنان کل داوی چی مومنان دا اللہ دوستان لیکن علی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم درین قباحتو گورا اگر داو چی یہودو نبل سجور نشو ندا کوشیشی شورو کو چی مسلمانان یہ کافران کولو گمراہ کولیے بیدا اگر تروس پور شورو دیکھا یو خاص جماعت پکشتا دی چی اگر دا کار کئی چیز مسلمانان دا گمراہ کوشش کئی بس نو چیز پسو طریقہ باندھ گمراہ شی کل والے او شیرا لی گی کل بل شیرا لی گی او گورا او گوٹنو تے والا را دن نکڑی دی خوا دی یہودیانو دا گمراہ غصی زنا دا مسلمانان دی گوٹنو تا رسولی دی خوا مونگا چیز قرآن خدمت کو انو زمونگا ہم دانیت تے چمنگ دا قرآن دا غید آغا کورونو تورسو آغا گوٹونو تیولورسو انشاءاللہ چی دا با شویومی او کیگیوم مونگ سر بانتیر کے عمر کریو انگریز آغا با ترجمہ پا انگریز ہے کی لکل اخفل قرآن کے دمرا دنگو چی پا کسا کی بطنو سر بے کتا کتا کوا لے پا خواہ دیوالو نا تمہارا دنگو کا نا آما شور سڑے ہو داسی ذہین انسان ہو قرآن ٹول پہ انگلش کے لیے کلو دا شیخ نہ بوم تو نہیں کا نا ادا سے ڈیر دیا پہلے ماں ڈیر کوششوں نے کڑی عبد الماجد دریا آبادی اگو تفسیر ماجدی پہ اردو کی ملی کلے رہے انگلش کی ملی کلے رہے اور انگلش ارے کے ڈیر تفصیل لکھا جس اردو ارے کی حوالہ اور کئی نوئی دا زما پاگے کی تفسیر کے اگو رہ بیا کنا اگر اسی دلی دی خلق ہوتا مونگ دا کوشش کو اگی دا کوشش کی اگی گم رہی را رسی ودت طائفتم من اہل الکتاب محبت کی یوڈلہ دا اہل کتاب ناد دی سرا لو یذلونکم چتاس گم رہ کی وما یذلون الا انفسهم وی گور چی مسلمانی کنا مسلمان نہ پی جانے کہ مسلمان وار بدا نہ خطا کی دیکھو مسلمان نہیں نزکت پی لے بے کہے اس کا مرگری داری اسے دگے تا محبت او منی زانے پاک ساک کری لکہ دا مولے پشانتی اگی اسے انگریزان خوخی خوا تا اگدہ مسلمان ندی اس کا مرگری دی چی مسلمانی کنا تب داغ ندا سے دل دونوں میں چی بیا با طول مریاد ساتے اللہ وی نشی گمراہ کولے مگر خپل زانونا ہمائے شعرون دی نپوئی کی پدی باندی چی دامنگا زان حلاکو کدی حلاکو سلورم قباحتو پورا چی تا قرآن و سنت نم بے اوری دنوی بے لا نمانو داخوی دی پیغمبر زان نجوڑ کری داخو دیڑی رو خیار سوئے دی رضانے کتاب لکھ لے اخلاق پہ ٹول را جمع کرے دے دا نسبت کفر دا اللہ پایا تن سلورم یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ اہلی کتاب ولی کفر کرے دا اللہ پایا تم باندھے وان تم تشہدون تاسو کو بھی پوئی گئے کنا کجٹ خلق یہ نہ پوئی گی نو عرب نسو بانشتا کنا تاسو کو سر ضرور نشتا وان تم تشہدون وانا تعلمون خب پوئی گئے چدا دا اللہ کتاب دے پنزم خباست تلبیس دا گمراہ طریقی وے ڈیرے حلق باندھے بے دن گڑ وٹکاؤ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل یا اہل کتاب ولی گڑ وٹکو حق دا باطل سرا ولی خلق توائے چی یہودی ہے تم حق دے ہو تا تورات دین دے اسلام ہم حق دے دا قرآن دین دے دوارا حق دی دار چاہ پل اکو خدا چکم یہ پسی زنو کامیاب ہوئی تلبیس بکرہ کی ترشیو وتکتمون الحق و حق خبر پٹوے دا خلقنا وانتم تعلمون او تاسو حق ہوئی گئے کہ حق دین صرف اسلام دے نور دینوں ٹول منسوخ شو ہوئی گئے پتی والے شپگم خباست داو چلیے جوڑو مسلمانان دا گمراہ کل دا پارے منسوبی جوڑو لکھا قید او فریب دا پارا دا گمراہ کل دا مسلمانان اگر داو چی اوڈالا بے پکے خاص کرا تاسے چالاک بنتی جی بہو اگر تاوی تاسو لڑ شے پیغمبر سرکین ہے سار وقتی ٹول روز و سرکین ہے کینے چمنگ رالو ازمنگ دا دین خواہ دے نہ چمازی گرشی نہ بیا تین را پاس ہے چدا خو دین نہ دے دا سنگ دین دے گور دے کہ ہو دی خدا نہ منی دان منی گورا شکرانی نظرانی نہ منی شفاعت نہ منی اب بابا گان نہ منی دا سنگ دین دے نو خلق بوم تا اس طرح مر گری شی چدا ہو گو پو خلق دے دا کو عالمان دی کنا چدی و تبدوی خو جو ٹک نہ کن دیر خلق پوی تا اس طرح راو اوڑی خا دا دی و چلو پرے بو وقالت تو آئے وطم من اہل الكتاب اوی او ڈلی دا اہل کتاب نا خپلو مر گرو تا یو جماعات جوڑ کو یو وفد جوڑ کو آمنو باللذی انزل علی اللذین آمنو زیلار شے او ایمان خکارک ہے ایمان خواہی نہ رہو خو ایمان خکارک ہے چمونگا ایمان رہو پاگی کتاب باندھے چھے نازل شوئے دے پا مومنانو کلا وجہ النہار پاول دروازے کے دروازے مخشتے تاگی خونا چاہ مخلی دلے خوصا مانا دا دا مانا ہے کلا اول دروازے لازمی مانا بتناخلی نا پاول دروازے کے لوگ شہ سار مالکین ہے وسرا وکفرو آخرہ او بیا کفرو کے پاخر دروازے کے مازیگر کے ولی لعلہم یرجعون کے دیش چھ دیر خلق تا اس طرح مرگری شکا او دا اوی چھ اگور دا خو دا تورات عالمان را گلی دی او دی اوی چھ دا دن ٹک ندے ادا پیغمبر حق ندے نخو سیدہ کا نخا ڈیر خلق برا ہوگی شک بے پیداش تو گو رہو تھا دا چلو فریب بے جوڑو خا وم وم خباست خلق تو دا خپل یہودیت وصیت کو وصیت بے کو چی خلق گر یہودیت من خرابے گئے گورے وصیت تو یہودیت باندھ چی اگر منسوخ دینو خا دی آیت کے لیے کٹ اشکال لے زمانہ پہ لحاظ کرا کل بدا سوشی چی دا یہودیان با صحابہ کرام سر کے ناستو ناس بو کنا بکرا کی ترشی ہوئے ذال قل لذین آمنوا قالوا آمنا حضرت عمر و بکر دی سر بکے ناستو نا خوڑیر تجربہ کارو نو دی روی خبری ویستی خبری ویتی نویستی چس تاوس تورات کی سر آگلی دی تاوس تورات کی سنگ خبری دی کنا نیو بیتی نا پا دی زان پوکو او بل بے ورتا ہوئی بیا دعوت بے والا ورکو چکورا فرید اخپل مشران تباقیم ظالمانو راش ایمان راولے دعوت چکم پیغمبر راغلے کنا دا سے پیغمبر پا دنیا کے ندے تیر شوئے دعوت چکم کتاب نازل شوئے دے قرآن دا سے کتاب مخ کے ندے نازل شوئے انچال دا سے کتاب اللہ ورکڑے دا خود دی امت لے ورکڑے راشے ایمان راوڑے دا خپل مشرانم گورے تباہ کئی اگی ہو پتا زبان مزی کئی زان تاسو نه موري ځان جوړ کړی دا به وته وي. او ګوره کې ایمان عمره نوړ کنه نو قیامت کې با مونږ تاسو باندې دلیل نیسو په تورات سره چې دا ردی کتاب دی او په دې کې ګوره دې امت صفت راغلی او دې ظالمانو په تاسو زمونږ په مخ کې خبره نشي کولی که اوس په دې دنیا کې او که په آخرت کې. دا بیا وته وي چې هغوی به لوړو نه خپلو مشرانو ته به پر یادو کو چې ګوره مونږ ته خو عمر صاحب داسې وي زمونږ یې خو د خپل دین نړه تور کو. نہ ہی بہت شروع ہی چنا نہ گورے تا سسل انت کتنے او ناس وے دا دوالا خبری دی دی ممنے دوالا خبری کمی دی یو دا چدا سے کتاب ہی چال نہ دے ور کڑے شے او بل دا چمون بہ پتہ سو باندے پ باس کے زور اور کی گو غالب کیو کہ دنیا یو کا اخرت ہی دا ایت مطلب دا ہے دا دا مشران خبر دی تا ہا ولا تؤمنوا يكشرانو يقين مكوي ديچا تو خبر تاسنل تناس وي ولا تؤمنوا يقين مكوي ديچا تو خبر الا لمن تبع دينكم ذخل مشران خبر منے ها ذخل احبار و رهبان خبر منے گو ور تاس کل یو سر کینے کل بل سر خراب بام کی گورے الا لمن تبع دینکم مگر داغ چا چستاسو دا دین تابداری دبل چا خبر ممنے دخل یهودیان احبار و رہبان خبر ممنے دستاسو استازان دی او دستاسو عالمان دی بل چا سرکین نے اللہ جواب کی قل تو توایا ان الہدا ہدا اللہ ان الہدا ہدا اللہ اغا اصلی ہدایت خوست دا اللہ کتاب دے قرآن دے ستاسو یہودیت ختم ان الہدا ہدا اللہ دے داغی جوابو کفا داغی یہود دویم خبر داو قلو کشرانو تا چی لا تؤمنو فدیم یقین مکوے فسو ان یعطا احدم مثل ما اوتیتم چگنی ور بکریشی اوتن تا پشان داغی تورات چی تاسو لدر کرشوے دے دا تاسو ته چاوی چې د قرآن په شان بل کتاب نشته ولې تورات تورات په شان کتاب چاله به نشي ورکولې ایو تا حدم مثل ما اوتیتم دا ممنې د خلقو خبرې چې ور بکړې شي او تن تا په شان د هغې تورات چې تاسو له درکړې شوی دی دا ممنې او یحاجوکم عند ربکم دا ممنې چې دی به زورور کېږي په تاسو باندې قیامت کې. دا ګورو دا ټول خبر را دی ول شروع کو چې کومه خبره وت صحابه وکړي وکنه ناغه ول دی مشران رد کړ چې دامه منه کنه. الله رب العزت جواب کوي چې ګوره کته ډیر وای کنه کته ډیر ځان له سر خوب کې کنه خو ګوره هغه مرتبه تاسو نه ختم شوی دی ها قل وتو ان الفضل بيد الله هغه فضل د الله په اختیار کې دی اگر نعمت دا اللہ پہ اختیار کے دے چی نبوت تے یوتی من یشا ورکی اگر چال چی فخیشی واللہ واسع علیم اللہ دیر لوی علم و قدرت والدے یختص برحمتی من یشا خاص کی پل رحمت پا چا چی فخیشی واللہ ذو الفضل العظیم او اگر فضل عظیم چی تسوائے کنا تاری مالک اللہ دے فضل عظیم دی قرآن تا او دی نبوت تویلش توحید و سنت تویلش تاسو نہ خبر خواہ دلی دا یہودیانو کہ تاسو اس لگیا اسے تو بھی تازہ تاو بغا کی گئے کنا او اخفل کشران بگم رہا کوئے خوا او اسیت و تکوئے چی یہودیت و یہودیت دا وما خبر و سو یہودیت باندی بے وسیت کو خلقو پا اتما خبر خیانتو اللہ کو یہود کی دمر الوی خیانت سے کیا یا اللہ منگے خو نفی جنو خود اخفل ویدتیان تبا گورنو تا تبا خیانت پتا لئی گنا ٹک دا سبا کی خومشتا لگ لگو ولی ٹول خو لیسو سوا ٹول یہودیان نو خرابو سبا کی خومش غیبی ایمان راو لکن خو سبا کی دیر خرابو ومن اہل الكتاب من بعضی دا اہلی کتاب ناغسوک دی ان تأمنه بقنطار كتوسر امانت کی دی او خزانہ يؤديه اليك ان دربے کی تا تپوخ باندھی اشتدے پکی حق پرس. ومنهم من ان تأمنه بدینار بعض پکی داسی دی کتوسر امانت کی دی او اشرفے لا يؤديه اليك چربے درن کی بیا بیا پتا ممیا لا يؤديه اليك چری بے در نکی خا تمام کوا چی دم اپلانی تا حساب دے او زمان چی رای اوڑم تینا اچی لڑشی ناغوا تا ہوئی جیرو را چی پور گٹی نو نورو گٹا اللہ ما دم تالے قائما ہاں کچر تدا سی بندے چی امیشہ اولالے اغتا کسا کی اولالے چی زما قرض را کا زما قرض را کا الا ما دم تعالی قائما جستانم بل چوتیا نہیں کنا بل سڑے داسی کنا داغن ما قرض ولی خری داغ مثال خود پولیس ناس بئی دا تبیا ملای کو چرے تو داسی نو بیا ٹھیک دا تا په حق کی نو آیو مگر کتو ولالی ہمیشہ داغ پسر باندې چرا کا را کا را کا بیا بیا خود در کی چرا دیم مصیبت نہ تنگ واخل ہوئی چ منگ نہ خلاص آ چال ورتی دی یہود بچ دے چامان پورا وسم دا چل لے دی ملیاں چ کل چر تو خپل مقتدیان قرض پیسی را غستری چرا کے او سلوی 1000 روپے پور جوڑو ما میرا غسلی بیا تو 20 تلی کی چڑی را مودا ہوا تما ویل نہیں زکہ چ استاد کنا او چی بی آخر تنگ شو چی سلگی پیسی خونو دی کنا نو چی ما آتا دا پیسوی نو ما باندی ستر گراویست چی دا سو پیسی دماغ دی خراب دی تو بخد ها پیسی او خوری کنا کل تلی بار داغ دین والا را لیگی دا ملایان آو دا را لیگی والا چی دا ستاشوی او دا با منکر ورکی من کر پکی نشتا اگر ٹول عجیب تو آچی خا پی چچ علاقوں کی دا کارو نہ ڈیر کی گئی دا گور ہوتا دک سے دی یہود کارو خا تو بتو باغی دا چا مال تپر دے مال نوی ذالکا دا زکا خیانت کی بین نوم قالو چی دی وی لیس علینا فی الامیین سبیل نشتے پا منگ باندے پا مال دا دی عوام خلق کے سر ملامتیاں دا عوام دی کنه وی دی مال کفاری ترقی سر مونگا خور دی که مونگ تا ملامتی آنشتا ولی سنگ ملامتی آنشتا وی مونگ تا تور تک خوله دی تا خبری چه تور تک قیمت نشی پورا که دی دا طول دنیا دی تا اللہ وی سمن قلیل وی لی دی تا خواه وارست کرا دا با دی خبری وی چننا اس ملامتی آپا مونگ بانده نشتا دی دا مونگ چی ناسو ستا ناسو او کل بے وطا غصاو کر چا لکا تا چی وست پا ما باندے آگا کہے کنا چی دا بی دتی دے دا بی دتی دے نتالا ستا دا مور دا نکا چا تن لے دے تو گورو دا بے وطا یادو تا تا دا کلیمہ چا خولی دا تا پا منز چاو درو لے او دی درو لم ندی سمت لبشی چی بس دا دمان حرس ستا شو لیسا علینا فی الامیین سبیل حدی بیدتیانو باوی بیدتی امیانو ارامیان نخمونگ سنشو ابو دولی خوچی پدی جنازو کے او پدی ختمونو کے او پدی تاویزونو اتنواخلونو بس ایلی دقا خبر دنو لیسا علینا فی الامیین سبیل دا خطاس خبر نئے چیری وکل اخپل مین کی کیناستو اکمی خبری بے کولی توبہ کدی دیدی مقتدیانو تپتا لگی دلوی دین بے ڈانڈی استیو خواہی تا جزام تا فتح نشتا خا ویقولون علی اللہ الکذبا گورا جوڑی پا اللہ بانی درو اللہ ویلی چستا سمال پا یوبل باندی حرام دے ادیوی ننا پا منگ باندی اس ملامتیا نشتا تا زمان دا پارا حلال دے وهم یعلمون او خفوی بلا رد کی دا دی خلقو دا سنن لکتا سچو آئے من اوفا بعادی رسول کی وفاداریو کی پروالیو کی دا اللہ پوادی باندی واتقا اوزان بچ کی دا حرامنا فإن الله يحب المتقين بے شک اللہ محبت کی دس متقیان سر ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا ده خطرناک کار دا اتم نقصان نو خیانتو نو قرآن ورپسی زجر زیاد کو خواہ بے شکا کسان چی اخلی پو وعدو دا اللہ باندی تا چی وعدہ کری دا اللہ سرکنا چی اللہ ستا حرام بحرام گرما او ستا حلال بحلال و ایمانیم او پخپلو سوگندنو باندیم سمنن قلیلن دا دنیا لگا سوگند پیوم کئی خواہ اولئک لا خلاق لهم فی الاخرتیم سلور عذاب نو داغا خلق دے چیز پارا پا آخرت کس برخا نشتے لا خلاق لهم ایس برخا نشتے ولا یکلمهم اللہ اللہ ودی سر خبری نکی رحمت خبری غضب خبری وکی رسط سور مومنون کے براشی اتل سما کے خواہ ولا ینظر الیم یوم القیامت اوبا نگوری دیتا پر از قیامت پر نظر در رحمت ولا یزکیهم نو پاک کی دی لرد دی کفر و شرکنا پتہ لگے چی دی و پا دی کی مرگو رکھا دی و تو بیت سم نشی ولو عذاب علیم دی دی پار عذاب دردناک دی نہم خباست گورا تحریف کی ظالمان خا گورا دا خدای پا کتاب کے پا قرآن کی دا سی دا سی معنی کی چیاغا بالکل دا کفر و دا گمراہی خا ادغس تورات کی بیم کولا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بے شکایا پا دی کی اوڈا لشتا دی چی اڑیخ پلی جبی بالکتابی پا کتاب باندی چی زیراشی او دی تا پا کی خطر ای کنا نو پس اگا دا سی ہوئی چی اگر سوک پی فون شکا او زنانا تے سبق ہو کنا تا زنانا دور خبر شیو چی بولے درسن خبا کے دو عقی کے بدار آتنے چی ولا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلہ کنا او عقی چی با سبق ہوئی ناغی با خام خواہ چی سپار ختم کلنو تشا با نشوت لے سبے اوڑزان سر سنی بے او تا سبق نوی نچی دا آیت را ہے چی ولا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلہ کنا ناغی شاگر دے و تبراو کاتا چوئی دا خودل توم را گئی دا پا دی قرآن کی اون خوئی جی اندار دا پا پیریانو پا گئی قرآن کی دا اگی باین اشناو لگی دا چی دا سوئی او استازو تسوئی بیزازو دا دا یہودیانو پا حق کرا گئی اگی با دا سچل کو یا لون حل سرطان بل کتاب کم دیتا ہے کتاب واراو دا یہودیان تنازل شوئے دے کدا مسلمانان تنازل شوئے دے چدا دی یہودیان پا حق کی دے کنا نو دا دی جنت خبر خوبا دا صحابو پا حق کی کنا نستابا کی سپاتی شو بیا اڑی اخفل جبی پا کتاب باندے لی تحسبوہو من الکتاب چتا سو گمانو کہے چی دے دا قرآن نوی دے دا کتاب نوی او ماہو من الکتاب اگر بے دا کتاب ننیوی لی دا ہی کن دا باطل پرس چی کنا دی چی تقریر شو روکینو آیت باوی لقد جاءكم رسول من عند من انفسكم او دا آیات باوئی خا اب یہ چی خبری شروع کی بلبل سباوئی خا بلبل سباوئی دا دا ملک و کرامتو نبا شروع کی خلق بوئی چی آیات ویلیو کن دا دا آغی تشریح دا دا دا آغی تشریح ندا دا خزلمو کد اللہ کتاب سرا آیات باوئی دا توحیدو اجی شروع کی نبیا و شرک بیانی لتحسبوه من الکتاب تاسو با گمان کوئے چی دے دا قرآن نوی نبی دا قرآن نا اوائی با دی ہوا من عند اللہ چی خلقو چی دا سمی دا توی کنا نو قال اللہ و قال الرسول اگر دا سٹیٹ سیکرٹری بوم اوی چی وہ سبا تاستا علامہ راشی او قال اللہ و قال الرسول با دا توی کنا هو من عند الله وما هو من عند الله اغه هو بګه قران او سنت او خبرونه کړه اغه هو بګه نبی آیات وی نه په حدیث وی اني په کې توحید نوم واغست اغه هو کسی شو روکړي کسی خو دین نه خوبونه بیان کړه وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب اجوري فلا بان دروغ وهم يعلمون او خطويقي لسم اغورا قباحت ديها ديويلو عيسى عليه السلام من طويل ريچه زما عبادت کرے پیغمبران یا دل چری من توصیت کرے ها او دا خواغیوی او دی رستو کی بیا دی بیدتیان باوی کنا چی چا باوتوی تا سکوی دی شیخ بابر بابا لسل ازای ویدادی چی مرکی دنو ویلیو چی زچا سو ضرورتی نو رازی دی خدورا چی تش دن رازی دا گئی ککوڑی دی راوڑی یا پراتی دی راوڑی یا مٹیائی نو کار بے کی گی چی سو ضرورتی نو ویدی من تویلیو کنا ها اللہ وی دروغ ولی وای پاغا پاکو خلق دروغ جوڑا وای ما کان لبشر ندی لائق و ندی جائز حسی و بندل سنگ بندہ ایوتی اللہ الكتاب والحکم والنبوة چل اغل کتاب مورکڑی پیغمبری مورکڑی علم مورکڑی زمرے ورسر احسان کڑی دا سے بندہ سم یقول للناس او بیاد اغا خلق تدا خبری کئی کونو عباد اللی چی زما عبادت کویم مال رازے زمان غوارے زمان سوال کویم من دون اللہ اللہ و تنی یاد کرے اخفر زانی و تیاد کرے دوارا خبری نشی جمع کے دا آیات مطلب دا دے خوا چی دوارا خبری نشی جمع کے دے کمی خبری چی او پلے دے اللہ غل دمر نعمت ور کری کتاب و پیغمبری و نبوت و علم دار سے او بل پل دے غوی چی زما عبادت کو دانشی جمع کے دے خوا یا خو بد آغا سڑے دانسی چی اغلب ایس نہیں ورکڑے چرتا مشرک و بدبخت بھئی خوا ناغا با خلق تدا خبری کوئی خوا او یا بد آسی چی علم عرصے والے ورکڑی نو چر باغ داسی نیوی لاو دے خلق ور پوری دروغ جو ورکڑی چی مونگ تیوی لی دی دروغ ہوئی پاغ باندی آسی بدنام پوری کوئی ولی اگی سوئی خلق تا ولیکن کونو ربانیین اگی خوب دا تعلیم کی چی خلقو دخپل رب بندیان شیم دا اللہ عبادت کوئے ربانیین شیم ربانی دا اللہ بندت ویلش اور ربانیین یہ جمع دا بما کنتم تعلیمون الكتابا پس اب دا گئی چی تاسو خلق تا تعلیم ورکوئے دا کتابو بما کنتم تدرسون او پا خلیم زدکوئے ربانی چاہ تو ہوئی چی قرآن زدکی او بلتے خی دا مطلب شو پخپلے مانا اکلا چی ربانی عالم چاہ تو ہوئی عبداللہ ابن عباس سے کی وفات شو نو محمد ابن حنفیہ ہوئی تا حضرت علی سے بزی ہو فا دا حنفیہ دے موروہ چکل ابو بکر سے بہت جہاد شروع کو زکات منکرین سرا بولے جی پیغمبر وفات سے نڈیر خلق مرتد شکنا نشا پا کہ زکات نے انکار کو نو زکات نہ منکرین چون آغا قبیلہ وا بنو حنیفہ دا قبیلہ وا نو ابو بکر اگے سر جہاد کو نو چی غنیمت تراؤنا نو حضرت علی پا کی یوین زورا سیدہ دا غڑی رخوا خوانا ازاد اکرا بس خب پاکا بی بی اکرا نو دا غیر محمد پیدا شد نو غطا محمد ابن حنفیہ ہوئی کنا دیر ناشنا سڑے دیر ناشنا انسان اور دیر قوت والے انسان خلق اور پور نور سے جوڑی کری تو صحابہ دیر خلق کسی ہوئی کنا وی شیر علی سے بہت شیر علی سے سوک دے علی سے تو شیر علی سے بھی پھر شیر علی سے بھی اوزی ہو اگر چا تبل ملک تتل ہو اچھی بیار آگنو یو بلی نپی جندنو آرام شو پلا رضی آرام شو خوا لیکن دا سوکو داوی دا خیبرے بے زامنو کنا خیبرے سوکو ہاں خود سو کسی کئی نو دا محمد بن حنفیہ دمر جید عالم او دمر صفا اور رشتین انسان زکا حجاج ابن یوسف بدئی چا خبر نمان اللہ او دو خبر بیمان اللہ چی دو خبر موتاو چا اوکڑا کنا وی حاضا من عین انصافیت دا ډیر د پاکی چینی نه راوتې ده کنه. نو دوی په هغه ورځ چې عبدالله ابن عباس یې وفات شو وی الیوم ما تربانی هذه الامت، نن د دې امت ربانی وفات شو. الیوم ما تربانی هذه الامت، ربانی دې ته وی کنه، ما کنتم تعلمون الکتاب ما کنتم تدرسون، چې د قرآن خدمت کوي د کوي او بل ته عقیدې تربانیین وي. ولا یامرکم، چرے بتاست دا اجازت نہ کئی، دا امر نہ مراد دل تکی اجازت تے، لا یعزن لکھ، چرے بتاست اجازت نہ کئی انت تخذ الملائکت والنبیین اربابا، چی خلق و ملائکو او پیغمبران انی سے پخدائی توب سرا، دا دیویلیو کن، چی مونتے ویلی ری چی گوری رست دما عبادت کوئے، اللہ وی نانا توبہ، دا جائز نہ دی انبیاء اولا، چرے دا خبریو کی، بولی ایا امرکم بالکفر، اگر خدای دیر پار را لیگلو چی تاستا دا کفر تعلیم در کی، ایا امر بکی اجازت بکی تاستا دا کفر بعد ازن تم مسلمون، پس داوی چی ہے تاسو مسلمانان. تو مسئلہ دا رسالت کی لس خباستون ذکر شو، حسلور بنور راز وقفا ہوکے. قرآن الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. مسألة رسالة شروع تدريش بيتم آياتنا تاريك ددي أهل كتاب بينزل عيوب نقائص قباحتنا بيانيده. اول قباحت خپل احبار او رهبان الله سره شریکان ګرځول په مسله د حلو د حرمت کې. دویم دعوه د ملت ابراهیمی کول چې موږ په هغه په دین باندې یو. او دریم دا کوشش کول چې مؤمنان گمراه کی ویلې د دین نه. سلورم چلو فریب جوڑول تلبیس حلق باندی دین گڑ وٹ کول چی حق پٹش. او پینزم داغی کے دو فریبو اپارت گمرا کول دو مومنانو. اوش پگمو وصیت کول پہ یہودیت منسوخہ باندھے. اوم داغی خیانت بیان کو. اتم تحریف ہو جب بے اڑو لڑو لپ تحریف کول داغی. اور لسم نہم کفر بے آیات اللہ. اور لسم اتخاذ دا عباد صالحین قلوحیت سرا جما کان علی بشرن ایو فی اللہ الكتابا. دا یو لسم خباست ذکر کی انکار دا دی پیغمبرنا، انکار من ہذا النبی، دا دی پیغمبر نے انکار کول دا سمر اللہ کفر دے. اور اگر کی شان ذکر کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق در رسالت بڑے اعلیٰ طریقے سرا. یاد کا چوا وسط اللہ پہوا داد پیغمبرانونا طول پیغمبرانونا میثاق داوا دے کلا غستیوا قرطبی ویا پا وخد بیعثت کی چکل بے پیغمبر دنیا ترا لے گو نہ قواخ کے وعدہ رستہ تا خود دنیا تلے گما وہ کتجوان دے او زمان آخری عظیم الشان پیغمبر را گئے تو پاگ ایمان راوڑی داغ امداد بکے ہر یو تب ادا سوی اوغی بے اقرار کاو دویم ہوئی پا عالم ارواح کی تنا غستوا ٹول انبیاؤں نے دعوت پا عالم ارواح کی غستوا پجمع باندھی چتا صبح زمان داخری پیغمبر امداد کوئے پاگ بے ایمان راوڑے پخپلوں میں اقرار کے دخل امتن نوم اقرار واخل ہے نددی دا مطلب شو چچا ددی خری پیغمبر نے انکار رکن دا ٹولو نے اوکو دکے دا ذکر کر ہاں دا ٹولو انبیاء نے انکار شو اسی بوئی چمونگ اخپل پیغمبران منو اگی اکم دا منل یاد کا جواوست اللہ پخواد پیغمبران لما آتیتکم من کتاب و حکمت چخامخا درمکو تاستا دخپل طرفنا کتابم او پیغمبریہم دا نعمتن میں تاستا باندے اکرل نظما خبر بمنے کنا اغدادا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم او بیاراشی تاستا یو عظیم الشان پیغمبر چی تصدیق بکی داغی کتابونو چی تاستر دی دے برازی اس دا یو خبر و سرا عقلن مراد دا عقلن چی و انتم احیاء چی تاسو جوندی ہے پا دنیا کی او غراش ذکر چی نئی دنیا کی ناغی بسنگا بیا امدادو کی ایمان براوڑی مگر کا ذکر نہ دیکھے ہو عقلن معلومی کرنا بعض شرط او قید عقلن مراد ہے کہ تاسو یہ پا دنیا کی او غراش لتؤمنن بہ خام خواب تاسو ایمان راوڑے پا دے پیغمبر ولتنصرن خام خواب تاسو داغ امداد کرے اگر جہادو نہ کی عرب کافرانو سر جنگو نہ کی بتا سباغ سر مرگرتیا کرے پہاڑ جہاد کے بشری کیے ٹول انبیاء ہوتے ہیں قالا وی وی اقرر تم تاسو اقرار کو پخپل زاننو واخذتم علی ذالکم اسری او تاسو واغستا دخل امتنو نا پدی باندی وعد زمان پخپل اقرار اغزان لدی اور بیاد امتون وعدہ غستل چخپل امت تا او آئے چکے چلے اگر پیغمبر را گئے تا سو پا آگے ایمان راوڑے اور تا سو بدا آگا مدد کوئے چھ ہر زی کیے قالو اقررنا وی انبیاء چھ آو اللہ منگا اقرارو کو منگا ستا خبر قبول کرا قالا نبیاء تا اللہ وی فشہدو پس گواہیو کے سو مطلب گواہان شے پخپل امتنو باندی وانما کم من الشاہدین زومتا سراد گواہان نیم یادا مطلب فشہدو عرض گواہیو کے دی پیغمبر پا حق کی چدا سیو پیغمبر برازی آخری پیغمبر چیغ باندی و سلسلہ ختمشی داغ نپس بنبل پیغمبر راضی و داغ دا امت نپس بنبل امت راضی داغ دا کتاب نپس ببل کتاب نازلی کی عرض دا گواہیو کے وانا معاکم من الشاہدین اللہ اور سر زانم مرگرے کو چزوم پدید گواہانو نیم چد آخری پیغمبر دیر حق دے سمر لوی شان دے دی پیغمبر خا. ابن کثیر البدایہ و نہایہ کے چدا داغو یو ڈیر مائناس کتاب دے او شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ دی آیاتنا دلیل نیولے چی خضر علیہ السلام مر دے کارا خبر دا صحیح استنباط دی تو یہ قرآن نخا دا قول بر رائے نہیں قرآن کی رضان نے خبر اوکڑا نہ دا آغا صحیح تعویل لے ولی ذکر چی دا ہر پیغمبر نے دا وعدا واغستن و خضر علیہ السلام ہم پیغمبرو آغا نے ہم اغستی دا کنا نو چی آغا جوان دے دے کنا نو پکار دا چرا غلی وی ایمان راوڑی پا نبی علیہ السلام پکار دا چی آغا پا بدر کیلی دلے وی خلقو پا احد کیلی دلے وی پا احضاب کیلی دلے وی خونشتا کنا ولی آغا با دا وعدے نے انکار کرو خوند اخکار شو نبی علیہ السلام سر پا حیثی او موقع کی او نی پی ایمان راوڑی دا کچی نو موجود ہو کچر اغا موجود ہوئے نو ابو بکر او عمر با دومر چان پی جند لکا خضر علیہ السلام یا چی پی جند او پیغمبرو کنا دا دلیل لی دا اغا پا موت باننے خوا دیسوی دیوی نشتا دے خوخکاری نا ولی پیرے دے که بنده دے بندوں نخکاری او پیرے نخکاری دی بری لیانم دے پیغمبر نا پیرے جو کڑے دے علی کتا اس چوئے پیغمبر حاضر ناظر دے انتا سیوی نے منگا باوم لی دکا نخا وی نلی دے نشی ولی نشی لی دے بندن ندے سو انسان خلی دے شی جنات نشی لی دے کنا دا دلیل دی زبردست دا سے نورم قرآن کشتا فمن تولا بعد ذالک اغا سوکو چی مخڑی پس دا دی دمرا زبردست وعدین او بیام دا دی پیغمبر نے انکار کی فولائے کهم الفاسقون دا غا خلق دا دین خارج دی ولی خارج دی افا غیر دین اللہ یبغون دی خو بل دین لٹی چسوک دے پیغمبر نہ انکار کئی دد رسالت نہ انکار کئی ناغی د دین د اللہ نوتی دی بل دین زان لگوری افا غیر دین اللہ ایعرضون عن دین اللہ فغیر دین اللہ یبغون ورچ اللہ کم دین را لے گلے اغین مخاری او بل دین زان لٹی گوری باطل پرس داکاری کا نخا سنت با عمل نکی توحید با نمانی ازان لبے سے کار روان کڑی دنیا کی اور دیر زن تب دیر غٹ نسبت کی نہ چا سر خبری ہو نہ چا سر مخل بولو مراقبہ بھائی پار وقت کے ارے کدا دین نہ دے ہوتا دی یہودیت کار شوروں کو ڈرے تو دین نشی ویلے جتا سے شوروں کو ہاں کیا سر خبر ہے نہ کہ پچا مخ نہ لگے کنا اگوٹ کے ناستے وظیفے کے آگ پرس تو تدر ڈیرہ بنی اسی دا چیوی وین نو پستر وہ دے تیارشی دا فغیر دین اللہ یبغون دا خود اللہ دین نو دا اللہ دین سدے ولہو اسلم دا اللہ دین دا دے چا اللہ لرا تابدار دی ولہو اسلم دی اللہ لرتاب دار دی خدمتگار دی من فی السماوات والارض کپا اسمانونو کی سوک دی او کپا سنوکا کی سوک دی ٹھول دا اللہ بندیان دی او خیتاب دار دی طوعا او طوعا و کرحا طوعا و کرحا سوک ادا سی تاب دار دی چی طوعا دی فخوان دی سو کہ دا سے تابع دار دی چی کرہن دی وخی نو خو چی زور پر آگے نو چی غیر کرنو خوا مانا یو دادا توعن اغدی چی مخک دی جہاد نا مسلمانان شوی دی نکا مکا معظمہ کی چی کم خلق چی جہاد لانو اغی ایمان راوڑو نا توعن شو کنو خوا کرہن اغدی چی پس دی جہاد نا ایمان راوڑو دی تو کہ میدان جنگ کی نو کو بس دا شوکا نا چی ویاری دنو کرہن شو خبار اللہ تا ہو قبول لی کنا سپرخ نشتا دیکھا اسو کی دا جدائی کی قبل الجہاد او بعد الجہاد دویم توعن اغیتوی چی من غیر دلیل او دلیل دا تپوس ندے کرے چرا دا پیغمبر چی زانتا پیغمبر ہوئی نا دا سرس دا پیغمبر ہے سو دلیل لے نا بس ایمان راوڑ کرہن اغدی چیری دلیل کو تو اری تپوسو نکل ٹھیک دا دانے کو کن دام خوا کو فرق پکرا رہے کنا گور مخ کے ترشوی کنا من فی السماوات من فی السماوات خاص طوعن کے را لٹول او کرہن کے من والفی الارض را لکھا وکاس مانن والو کی دانشتہ چی چا پکی ایمان راوڑے دے قبل الجہاد او چا بعد اخو طول یو شے دے اٹول پا طوعن کے را لکھا دا کرہن با دا سمکی خلق سر لگی خواب دا دی سا شک مکی او دی اختیار نہیں در این پر اقدا کردے چی طوعن پا اختیار سر اللہ منل دے پخپل اختیار سرا لکہ سمر چی مسلمانان دی پا دنیا کی یا سمر چی ملیک دی پاسمانانو کی دے ٹولو اللہ منل دے طوعن خب خواہ سرا پا اختیار سرا ادے نورو گوارے امانل دے مسلمانانو تنشوے لے خمانل دے دا سنگا دا چک دیبا کل کشتے کی کین آستا کنا حضور با پر آگئے ڈوبے دبین اچھا بینوالا مخلصین لہ الدین خاص اللہ تب آواز کہو من لے خودے اسلمہ کے خوراک لے کنا خا چی آواز خودے اوکا کنا کپا خواہوا کپا زورا اللہ تا توخوا کنا چی تما منے کنا منے نو کرہن دعوت لگا یا اگر چی کلد دنیا سخت پی راشی مرض پی راشی حادثہ پی راشی پاگا وقت کی بیا دی اللہ منی کا نخا داگا وقت کی بیا تخدہ را یاد شی خلق ہوئی کا نخا وست تخدہ یاد شو دا مطلب نہیں کہ مسلمان دے ہو کا ندے خدو رو چی اگا دا اللہ کا خبر رشتی آشو خا چوی مانا چی اللہ اشتا دے کا نخا تو آم وکارا ہم ویلے یرجعون دے اللہ تب واپس کریشیم قل آمنا باللہ اعلانو کا دے ولی ہوئی دا دکا مخی ہوئی دا خلق قبل دن گوری را دا سکو مصیبت اختشو ورہ دا خدا دینی ہے پری خود نا ٹول دے کرا لئی سملے والا نوی اگی این گوری این خالق پر ملوکی ہو سڑے ہو وی این جوڑو این سوار لستا و کالا مخ کی جوڑ شوئے دیں عدی تا گورے ندے معلوم خواہ دیلا این جوڑ نکو تروس دی ندی پوشیوی چی کل کینی ہو سو خبر جوڑی نداوی چی خواہ اگا چینو کاتراولو پو ملکی کندو 1970 کا خبر راولو کم یو خبر راولو الکہ 1400 خبر نہ راولے اج سوال نہ سو کہ لمح کنا دل شے نا بغیر دین اللہ یبغون ملاوی کدی ارس کی ہوتا سو خپل خبر بیا تا زکے دی خو بل دین لٹی خو گرے تا سو خپل خبر پر نہ دے قل او اعلان کا آمنا باللہ من خو ایمان راولے دی پالا باندی کیا غز منگا خالق دے رازق دے مالک دے وما انزل علینا پاغی کتاب جب منازل شوئے دے وما انزل علی ابراہیم او پاغا کتابنو یا پاغا صحیفو چنازل شوئے پہ ابراہیم علیہ السلام باندی اسماعیل علیہ السلام باندی اسحاق علیہ السلام باندی یعقوب علیہ السلام باندی والاسبات پہ داغی پہ اولاد وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ او پا حقی کتابونو چور کرشیو موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ علیہ السلام تا والنبیون من ربهم انور پیغمبران تا دا طرفا دخل ربنا دا دمونگ ایمان دا تفصیلی ایمان دا دا آیت سورة البقرہ کیوں ترشیو خو لفظ کی لگ پرا خو التا ایلینا ایلینا ویلیو وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم او دلتا کہ علینا ہوئی ذکا دلتا دا انبیاء و خبر دا او کتابو نخو اغیبان دے نازلی کی کنا علینا فاغیبان دے التد امت خبر و چی قولو آمنا باللہ او پا امت باندے ہو قرآن ندے نازل شوئے قرآن رسیدل دے وطا نازل شوئے پا پیغمبر دے اور رسیدل دے نو الینا غزے کی ویلشی چی مونگ تا کم کتاب را رسیدل مونگ پا ایمان راوڑے او دلتا انبیاوی چی پا مونگ کم نازل شوئے دے مونگ پا ایمان راوڑے لا نفرقو بین احد منهم مونگا بالکل انبیاؤ کی جدائی نہ ساتو جس منو سو نہ منو ست معصوم وایو ست گنہگار وایو نہ جدائی نہ کو ردیپ امین کی دیو تن ہم خدا سے ام نکو لقد نسوارا ہو کہ عبادت یہ شروع کو عیسیٰ علیہ السلام اور یا مشرکان دا ملائکو ننا ونحن لہو مسلمون مونگا با ہمیشہ دا اللہ خدمتگار و تابدار ہو عبادت بداغ کو ایمان و پٹول رو دا خود دی خبر و اقرار ہو کو چکو راغی بل دن لٹی منگا خو بل دن نپریدو اس داوی چی او سری بل دن الٹاونو ولی خن دے سنگا دے خراب دے کخ دے اللہ رب العزت وی ومن یبتغی غیر الاسلام دیناً اگر سوکو چی طلبو کی بغیر دا اسلام نا دا بلدن اسلام توحید تویخا اگر سوکو چی کوشش کی پا دنیا کی خو بغیر دا توحید نا دا بلدن سنگا کوشش کی دا سی کوشش کی چی اللہ تزان نزدیکو ما سوابون حاصلو ما یب تغی دا کوشش کی دا اللہ رضا حاصلو ما زند جہنم نہ بچ کو میں نو اس لگی ہے کنا کچھ رستہ رشتیا دا مطلب ہے کنا مصاب توحید قبول کرے ہو داتا چی سو اندا پا توحید کی دی کنا گورا خبری دی خیدی تولی چی اللہ رضا کے سوابون حاصل ہے او جنت حاصل ہے او دا جہنم نہ زند بچ کے خبری دی خیدی خوص لار دا تنا دا معلوم راشی چی لار دا توخیو لار توحید و سنت تے تا سچے روان خدا خو لار ندہ کنا غیر الاسلام گر تعالی تروس قرآن ندے وے دے تعالی سبحانک اللہم مانا درزی تعالی سورة الفاتحہ مانا درزی نتو دنیا تسل راغل آخر سیدہ دمرا ہوا اللہ تعالی درکن دے سل درکن دے دن خطا ارکڑے پریخے دے او توے جزدان کامیابو ما او دو سواب دارین حاصلو ما سواب دارین در کی نشتا غیر الاسلام دین ان اسلام دے پریخود توحید دے پریخود اپا اچھ سوک دے توین بد پکنی لکو یہ ٹوپک گزار را باندے او کہا ماتے وی وی اچھ توحید تراشا بس وی ردا سی دے ادیم لگیا دی ویزو ثواب گٹم اللہ تزان نزدیکو ما اللہ وی فلن یقبل منہو ستا عمل نقبلی گی اسے لگیا ہے ستا اس نقبلی گی ندے عمل قبلی گی ندے سوال قبلی گی ندے دعا قبلی گی اسے منزو کی کنا اللہ کا من دیو کو آوی خدیتا دی قبول شی آو قبول بشی تامن نہ دے کرے نو فلن یقبل منہ دا خود ابن ماجہ حدیث تے پنزما صفحہ کی اول کی راوڑے چوی ارسو تے خبری کنا سلورما صفحہ کی بازور نسخو کی پنزما صفحہ کی چی نبی علیہ السلام لا یقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاة ولا حجا ولا زکاة ولا عدلا ولا نفلا دبیدتی سری د پارا اللہ نہ قبل ہی کنا فلن یقبل نی من قبل گی نہ روزہ نی حج قبل گی نہ زکات نی فرض قبل گی نہ نفل اسے وے لگیا اذان کڑے کنا فلن یقبل منہ وہو فی الاخرت من الخاسرین نی ولی وے کتا دیر وے خلق تا چن قبل گی نہ قبل گی وی زمانہ تاس لگیا ہے ولی منگاسی منزو نکو ولی نقبلی گی آگے دے گورا جی سے برا سنگ دا مخ نے رنا کیجیے اللہ وی وہ فی الآخر من الخاسرین دا پتہ بقیامت کی لگی کنا وہ دا بقیامت کی پتہ ہو لگی چن بستا غموز پکار راشی نہ بے روزہ پکار راشی نہ بے حج پکار راشی نہ بے زکات پکار راشی دمر بذلیل اور رسواشی چیز حد نہ زیاد اللہ دے پاخرت کے دیر زیاد دلیل شی دل تو سوک نہ منی فال تب منی کا نا دو لسم ذکر کی ددی مرتد والے یو لسم ذکر شی انکار ددی پیغمبر نا نہ دو لسم وی گور دی مرتد شوی دی بولی ذکا مخ کی ددی پیغمبر صفتو نا کول چنورا غلے پا کتابنو کی لی دلیو نا تعریفو نا بے کول او چی سنگ را رے کنا ان بس چرلٹ انکار ہو دیتا مرتد نوی کیف یهد اللہ قوما یرنگ سرنگ با اللہ ہدایت کی تاسی ہو قوم تا استبعاد دا پارا دے خواب تعجب دا پارا نا دے اللہ تعجب نکوی اللہ ویدہ دیر بائی دا خبر دا چی ہدایت کی اللہ تاسی ہو قوم تا کفرو بعد ایمانیم چی کفر اکڑ دے پس دینے چی ایمان راوڑے ہو مرتد دیتا ہوئی کنا ایمان سنگ راوڑے و شہیدو ان الرسول حق او گواہے کڑی خلق تا چدا پیغمبر حق دے وی زمانے نزدی دا لیر آگلے ندے خدا حق دے چی راضی بخا سورۃ البقرہ کی جتیر شیو یو کم نبی کی جو کانو من قبل استفتحونا علی الذین کفروا دی بخلق تا خبر نکول دی یہودو چی خیری پیغمبر برازیو وقی نزدے دے بوس امون با پیمان راولو امون با سر مرگری کی ادھر تا ایمان ہوئی کنا و شہیدو گواہے کڑی دے پزے چلا پیغمبر حق دے رشتی نے و جاہو مل بینات و راغلیو دیتا دلیلو نا فخفل تورات کی او چکل راغنو کفریو کو اللہ و لا اہد القوم الظالمین اللہ بیا توفیق نور کی دا سے قوم ظالمانو تا اولئک جزاؤہم دا خلق سزا دی دا ان علیہم لعنت اللہ چی یقیناً پدی باندی دا اللہ لعنت تے و دا ملائکو لعنت تے و دا خلق ٹولو و الناس اجمعین خالدین فیہا ہمیشہ وہی پدی لعنت کی لا یخففانہم العذاب اس پک بن کریشی دین عذاب ولا ہم ینظرون انا بدی تے انتظار کریشی اللہ والا بیا محلت نور کئی دا مرتد خلق دے ورد مرتد سزا ہو قتلی گا نا ہنک چرے پاتشی او توبو باسی نلاوی توبے قبلی گی دمر مہربان ذات سے چی خلق ہوئی دا مرتد توبہ نقبلی گی دمر اللہوی نخیر دا توبہ چی ہر سو کو باسی کنا حضی قبلو ما دا دمر اچت صفت چی خوا اللہ الذین تابوہ ہم اگر او کسان چی توبے ویستا من بعد ذالکا پس دغی مرتد والینا و اصلحو گورا دو شرطے لگولی توبہ و باسا او عمل صحیح کا بسو کار دی صحیح شا بس نیقنن اللہ بخشش کو ان کے دے مہربان اللہ بخشش کو ان کے دے مہربان وہ سوئی چی مرتد و توبے وی نیستنو بیا اللہ بیا نکی کنے فکنو دی سر غم شو جدا خودمون گا استازان پا کیوں را لیو گورا غیبا یو سرے پا معمولی خبر باندی چا باو توی چی طلاق مور کری دی دری اس وزی سے چل کی جنا غیبا باو توی چی دا چل بایی نو فکنو یا خدا دا خو نگران کار دی یہ دا سے بلا طریقہ نشترے چی سرے دا دی غضب نخلاص سی دا خو یہ دی رب منگ نشو کولے منگ خدا سے نشو کولے چی بل تپن وکا کی گیا غبہ بس دو استاز نبا نخوا زیدہ دیم چاپی ربط کر زیدہ شیطانانی کا نخوا آخر استاز بہتا ہوئے وی یو طریقہ شتا دے خوچاتا وائے ماں سو طریقہ دا د کفر کلمہ وایا نو بس د کفر کلمہ سو کوئی نو چې مخ کې سکړی غټول باطل شي نو بس طلاق به ختم شي بیا به نکاح وتلو کنه خانه چې ته بل ته د کفر کلمہ خای نو په خپل څنګه شوې دا بیا توبه نه ایسته استادان لړو په دې عقیده کې لاړ کنه توبه تبیا سم نه شو دا سی ڈیری خبر یواز دا طلاق و مسئلہ نوا دا نکاح و مسئلہ کی ام دا سکڑی دی را بغی و تبیوی چیارا دا خدا خدا بل پا نکاح کی دا خدا زدہ غوارم نبس دا طریقی با توف ہوئی نو خواب چیف کفر سارا نکاح مات چکا بیا با کلیمہ ہوئی مسلمان بشوئی اگر بہوئی مسلمان بشی خود تو کلو ہے کلیمہ چی خلق دے پہ کفر توروارا ہوکا نا نا اگر خلق یادی چی اگر توبہ نصیب نشوا ان اللذین کفروا بے شکا کسان چی کفر ہوکا بعد ایمانہم پس دی ایمان روڑونا ثم ازدادو کفرن او بیا مضبوط شو پہ کفر کے یعنی مرشو مرگ و تراغ پہ کفر کے لن تقبل توبتهم چری ددی توبن قبلی گی دی باندیش کال لے چلا خدا ہر چاہ توبہ قبلی دلتے اموئی سورت شورا کی اموئی سورت توبہ کی اموئی وہو اللذی اقبل التوبہ عن عباده اللہ خدا قل بندیان توبی قبلی دلتے اوئی لن تقبل توبتهم نا دلتا مطلب دا قبل والی ندے دلتا دا مطلب دے چی دیل توفیق نشور کولی دے توبی ثم ازدادو کفرن چی با کفر کی کلک شنو لن تقبل توبتو هم ما دا مطلب چی دی توبشتا دے نا نصب قبول شی دکا توبہ دا آگا چاہی چی آگا خجواندے ہی کنا دن کدن وقت نیر آگا لے وطا حدیتا خو مرگ را ری پدی باندن توبہ کم دین رالا التا خو سوک توبہ نشی استے خواب نو ذکر ہے قبول والی کرے حمرات تینا عدم دے ندی توبہ نشتن صبح قبول شکا اولائک هم الضالون ہم دا کسان دی گمراہان نو بلا خبر را لاغیوی چیزا خیر دے کہ توبہ نینو فدیہ خوشتے کنا گور کہ توبہ میں اخلاص نشن تو فدیہ باننے با اخلاص شو وسیعت باوکو چی ما پسی دش ما خاما او غجومی او سلویختی داو که خبری پیتی میتی نا ناگه غوری بار کوئے نو بس خلاص بشو ملائی پا فدیام نخلاصی که دا سوئے تو ان اللذین کفروا و ماتوا هم کفارن بیشک آغسان چی کفروا کو بیا مرشو او پا حالت دا کفر کی فلن یقبلا من احدهم ملء الارض ذهبا سورا فدی بار کہ تو تا بس فدیئی افیدیوم گوری دا سیکنا چکم سڑی زان مشر کری یا مشروٹی جوڑ کری ویرا کذب اوی شما نو نمی خطاقا جیب کیو آچی اچی کمی پاتشی ناغام چی سوک خوخی ناغل دیر ور کی اچی نی خوخ ناغل آتانی سلورانی دا بی ارکولی پو خواکنا اگور پا دی جنازو کی پا دی سخاتونو کی وچی دینو پخوا پیسی چوی شلشوی نو چی استاد براغی کلی توبه کتی نوی زیخ دیوی خباسا کوٹا پیسی ایرا کلی سمی پیسی با ام نوی کنا اس قاتل با دی کوٹا پیسی جمع کولی ردی در ردی فی دیو اللہ وی نقبلی سمرا قبول بنکلی شی دیو تن کد ازمک ڈک شی دس روزارو ولو افتدا به او دے دیا فی دیا کی دخپل زاننا دیاو تن خوا چی بس دا زما دا روجو دا منزن فی دیا شوا اللہ وی ندان قبلی گی اولائے کلوم عذاب علیم دید پار عذاب دردناک دے ومالو من ناصرین نبی دید پار سوک مددگاران دے داغی پا غطول فی دیو می دیو ردو کا خوا چی گورا پا دی باندی کار نکی توبہ و باس ایمان راوڑے انا مقبلی بھی خواہ دی یہود ویلیو چنا زمنگ استاجت نشترے منگ اللہ پیدا کری جنت لا جنت تو منگ زو کن ویلیو کنا چلیت قل جنت اللہ من کان ہودا و نان سوارا جنت تک زین یہود و نسوارا بدی بل سوک نشت لے ندی دے کیو کل پاغی رد دے چلن تنال البر جنت بوئی بوانا نشیر سے دے جنت تا حتی تنفقو مما تحبون سو بڑی جتا سنی خرچ کرے گا چتا سو سر محبت ساتے نیو پل پاغی باندے رد دے سنگے ہوئے چسوم اغمال نی خرچ کرے چاہے سرتا سو محبت ساتے خوخمی نا اسے نشیت لے اور چدا سے خرچ کے نبیا والا سے نوی چ انسان مال سر ترک میں پورے محبت ساتھی چخروغ موٹی ہو سو تکلیف نہیں ہو نزد مال سر ڈیر محبت خا او چکلا دد دغش روشی اپوشی بزان باندھے دے بیا مال سکی دکت حدیث کے راضی دغا وقت ہوتا دا ملائک راضی اور تد دنیا دا دغا لان دے کئی سرو سپینو خیست سے ادے تین مخڑی چدا میں ندی پکارو ندی نہ میں زل شین دے دا میں ندی پکارو ادے بیا گور ہاں دگا وقت کے سمال خرچ کے دا ہو مما تحبون نشو دگا خستا پہ دگا وقت کے ڈیر بدی شی بلے دادا چاہ خستا مال نہ دے آخو دو وارثان و مال شو داری حق دے ستا و سرس نشتا دے دگا وقت کے وسنگ ستا فی دی قبول شی خوا او بل پل مومنان لا بشارت ورکی اللہ رب العزت دے انفاق ذکر و تکی چتا سو دعوت جنت کرے نا سنشیت لے سو پوری چتا سو آغا مال نہیں خرچ کرے تا سو ذرا محبت ساتے او دیر واضح ربط یا دمخ کے سر دارے چی دی یہودیان اولی نبی علیہ السلام نمانو او پا دی ایمان نراؤنو وجہ دعوت چی غیزان غٹ گانو عربو تے سپکا تلوی دا خو جکان خلق دے علم و سر نشتا نور سنشتا زان تے دیر معزز وی او دی تے سپکا تو اللہ رب العزت وی چی سو دی دا عزت نی قربان کرے زمانہ اسوک دے دی پی عمر تابیداری نی کرے پتہ دی ایمان نی راوڑے نا سے جنت نشتا دے تب دا خپل عزت قربان ہے نایواز مال ندے اللہ پنم مال قربان ال عزت قربان ال علم قربان کل دا ٹول مما تحبون کی راضی کا نہ ادیوی نا زمونگا ساجت تے مونگا دا اللہ دوستان یو مونگا دا اللہ محبوبان یو مونگا دا چا اولاد یو اتا زمونگ تپوس کرے دے اسم پر اکلو کی چی کنا دا چا اثر سے جگڑا مگڑا شی کنا ادیو تذر دا ہوئی وی تمونگ پی جنی تو زمین تپوسو کا زانو تڑیر غصت کاری کنا لن تنالو البر نشیر سے دیتا سو خیر دا دنیا و دا آخرت تا ابو العالیہ مانا کئی خیر الدنیا والآخرہ دا دنیا و دا آخرت خیر نشے حاصلو لے حتی ترہ پوری تنفقو چی خرج کے مما تحبون دھاگے سنا چی تاسو سر دیر محبت ساتے کمال دے ستاسو سر محبت تے چی دام نہیں خرچ کرے کبدن دے چی ستاسو سر محبت تے چی دام نہیں کڑو لے کعلم دے چی ستاسو دیر خوخ دے چی دام سو نہیں حاصل کرے اور نہیں صرف کرے مما تحبون پورا دام لین باپا دیر دیر کلکو خا تالی وجز با دلوری نر آگے دن بے اکڑو استاد سبے ہوئی چیر سبق نر آگلے ماں اگر بہت تو اتنی خبر چی ماں سبق نہ پریخ دی زو سبق نہ ہوئے ماں بس ہولی نہ ہوئے بس ستی جوڑی گی ننو دمرا دمرا شاگردان میں دی اور دمرا دمرا سبق نہ میں ہو طویلی دی اور زان میں ہو سارا ہوا جلے دی اور بس اس پکار رانا لو چلانا لو بس لانا بیادے چاہتا پوس نہ کئی نویم سبق دمر بخیلان خلق حتی تنفق مما تحبون دا بک امران دا غصیب مما تحبون کی اغا عزت امران سو پوری جدا خپل عزت تے دا پیغمبر دا عزت تابع کرے نہیں, دا خپل عزت دا قرآن و سنت نہ قربان کرے نہیں, اگی پہ خپل عزت قربان کو تا بلال نو لی دلے چراخ کے وش پکانو کی کنولی آ معزز نو آخو دمر معزز ہو چ نبی علیہ السلام معراج تتلے نو بے بلال توی وی بلال دا تصدا سے عمل کے زکر جزبا برہر دے تتلم نستاز اخپو پا کشار با پوی دما بلال تیوی عزت دم رو خوا اگر بس زمان اور سا عمل دورا نشتر خوچی کلم او دست کرے ان برکاتا مکڑی کلم او دست کرے ان برکاتا مکڑی دا او دست شکرانا کنا تو سو بوری جی خرج کہتا سو عمل چی محبت ساتے اگر عزت ہو چی محبت و سر ساتے اگر علم چی محبت و سر ساتے اگر عقل و فکر چی محبت ساتے اگر سر دا طول بدا اللہ لار کی قربان کہے کنا نبیا بے جنت تورسی البر وما تنفقو من شین فین اللہ بی علیم اگر چی تاسو خرج کوئے سشے نلہ پاغیبان دیر خپوئی گیم منگا ویلی ہو دے کہ تفصیل برا نا تفصیل دے دے چی صحابہ عملو گورا چکل دا آیات وارد نا بوت الحول گی نا اخپل باغی وقف کو چی نبی علیہ السلام حیران شو چی دا باغ دی ورکو پینزسو ونی دی پکی دی کجورو از مدینی مخیطاو کا نبیا اگوی بس ما تا پڑھو کہ دا خوک کاری دا اللہوی چی مما تحبون نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لچاوین ذرا وستیو دا جلولا مقامنا دیر خوخوا مچا یاد نازل شنا آغا ازاد اکڑا چاوتا وی گورت خواری دی اکڑاو اگوی بس اللہوی چی مما تحبون ورکے از ما داری را خوخوا نزکا میں ازاد اکڑا دغسی اغا زید دا نبی علیہ السلام متبنا چیزی او طویلیو چی اغا اواری دا نداغی او اسو بیر خواہو نا غیر آوستا نبی علیہ السلام تیود رو وی ما خو دا امنتنو زما دا دیر خواہ دنو نبی علیہ السلام تینا اسو آغستو او بی اسامت اوی وی سور شپی اسامت آغزی او گورا دا زیدو مجھے زیدو کاتا ندا سلو کٹی طبیعتی فی کغنتی شو ولی وی دا خو ما دا اللہ پلار کے ورکنو زمان زیر پی صلح سورے نبی علیہ السلام زستا خبر قبول شوے زمان پل کار دے دیکھ استاس کار نشتا دے بس آخو چتا دا زنگا ویستو نا اللہ قبول کو اس کا مون پی استاس زیر سورو کار سکو دیس رستاس کار نشتا خواہ